Ніжний спів потягнувся від пагорбів, а роздайбіди пили цілу ніч брагу і ригали жовчу. Зателіпало від того ніжного співу, чи то від того, що перебрали, амо. Троє з них влаштувалися на цвинтарі, а меншенького пестили й оберігали не менш, ніж баба Довженчиха. Навіть не тягли до скотарні, де пускалися кружка, а там найстарший ходун по черзі задовольняв статеву потребу. Тож вони кинулися до баби, яка налаштувалася до молільні із запаленою свічкою. Обступили колом та й питають. «Що то?» «Не вашого ума діло». Ходун випнув груди, міцні та кошлаті. «Ти що, бабо, горя хочеш?» «А від біди до щастя недалеко». Баба Довженчиха тільки поклала хреста. Одмахнулася від роздайбідів, думаючи, іти чи не йти. Бо піп по-кацапському говорить, п'є, і в року джигун. На тому порішила, що йде до Бога, а не до попа. Гамаюн з'являється серед ночі, пропливаючи невидимо повз людські очі, і легко робиться над світом, як у грудях, мов би ти на чужині і не маєш сну, жорстоко давить тебе. Але по тому пливеш чистою хвилею разом із миром усім. Гамаюн ще на щастя, він невидимий, як та фортуна для іноземців. І для нього, як і для повітря, не існує межі, бо підпорядкований він невідомому і невидимому. Гамаюн не володар, а з'являється вістуючи розпач або горе, щоб погасити безконечні терзання, витворені людською зарозумілістю і гріхами, навертаючи у минуле, в покаяння. Гамаюн тамує біль, коли боляче навіть чужинцю, бо світ розділений на клаптики, але він цілісний. Гамаюн витримує тільки того, в кого болить там, де серце, того, хто чує його спів, того, хто чує біль і крик пугача, що волає на смерть, на біду. Ніжний спів його туманом іде, пригинаючи вітром дерева людського існування. Подих Бога. Після Великодня запала тиша, а через 3 тижні, роздай біди, влаштувалися копачами на місцевому цвинтарі, бо тими днями і роками смерть косила люд, мов сіно прибирала, і діло було прибуткове. Розана віддали до військового училища, меншенького, а старші никали в пошуках того невидимого, заховавши під куфайку обрізи, і шмаляли просто у повітря. А ще на той час упокоїлася баба Довженчиха, і її на катарасі перевозили брати, колошматячи свинцеве плесо шовгенихи, що лінькувато пробивала велетенське руслище між глинищами, підмиваючи розкинуте чорним крилом кам'яне плато. Малий ще спав, ловлячи крізь павутиння снів своє розламане у складках простирадел дихання. Під сволоками лущало від шаленого перестуку коліс. Погук свистка збуди машиніста, мовчий зойк, пробуркував малого. Паротяги відходили на схід один за одним, пробиваючи составами олію жовтого перецвітання, откидаючи довкруж важкий сопух солярки. Світанковий розпач губився, розсипаючись жужелю ночі під гвалтом бездомної псюрні, а підмурий ранок, що облазив нічними закутками, чесав жерстину покрівель сівкий у переміші з піском дощ, розтягуючи навскіз, зрізаючи, піднімаючи на воді буруни. Малий спочатку вгледів безпритульного нечипора, який пужельно відганяв псюрню від сміттєбаків. Хриплявим дискантом собачня ощирюється, рвучи жовтими іклами об'їдені блохами загривки. Металевим листом лягало, важким падало на вікна. Малий вставав зрання, блукаючи безліччю кімнат, підходив до запітнілої шибки, ляскав язиком і аж тоді вгледів квадратні спини роздайбідів, які гребли до того берега. Погляд його перекинувся на інше, на протилежне вікно. Пригадалося, як учора, застругуючи олівця, задивився на Лідію, розпанахав пальця, задивляючись, як липовою алеєю крокує Лідія.